Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Serwus wszystkim Państwu przy odbiornikach. Witają Państwa Grzegorz Leczkowski, Justyna Grabas i przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Jest oczywiście nocna zmiana z soboty na niedzielę, noc imprez i tak też w tym klimacie postaram się polecieć ze wszystkimi utworami, które dla Państwa przygotowałem. Możecie do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już Bas Astral i Juno.

No tak właśnie brzmi Tick of the Clock, jeden z bardziej kontrowersyjnych, ale też i udanych numerów, które zrobili Chromatixi, zresztą wykorzystywany przede wszystkim na pokazach mody. No o dziwo, rzeczywiście, że modelki nie połamały sobie nóg, ale o tym już przy okazji, bo będę też przygotowywał audycję poświęconą właśnie wypadkom przy pracy, które czasami się zdarzają, na przykład w takim zakładzie, gdzie się powiększa usta, można czasami doprowadzić do sytuacji, że usta powiększają się tak niesamowicie do takich rozmiarów, że w zasadzie przypominają już bardziej dziubek na przykład pelikana, który, jak wiemy, wszystko łyka w całości. A przed nami Agim Dżelili, Osi Barak i Surfing Safari. Tak jak zachwycaliśmy się Black Lagoon, tak też The Last Exit robi dobrą grę, jeżeli chodzi o imprezę. Steel Corners. I tak, proszę Państwa, przenosimy się na polskie wybrzeże, dokładnie do Gdyni. Kijew Office zagra, Liza śpiewa, a tytuł piosenki brzmi może dosyć mało zrozumiale, bo jest w czystym języku kaszubskim: Nordowi Mól i Kijew Office. Pytaj, co chcę zrobić, bo... Nordowi Mol i Kiev Office, a przed nami coś, co też z reguły jest na każdej szanującej się imprezie. Jest 20 minut do godziny trzeciej, a przed nami Tame Impala i The Less I Know The Better. Właśnie. A teraz posłuchajmy czegoś z pakietu historycznego, w zasadzie można by powiedzieć z wykopalisk w starożytnym Egipcie, spod piramid w Gizie albo spod prawej łapy Sfinksa, The Cure i Forest. Thank you. To był Forest, czyli The Cure, a przed nami zespół, który tym razem współpracując z Edytą Bartosiewicz, zresztą bardzo skutecznie i jakoś tak efektywnie stworzył coś, co myślę, że przez długi czas będzie jeszcze inspirowało wszystkich tych, którzy zasłyszawszy gdzieś w zakątkach mózgu pozostawili sobie cząstkę tego utworu, bo jest naprawdę to współpraca niesamowicie udana. Agresiva 69 z Edytą Bartosiewicz i Egoiści. gorsze, gorsze niż grzech. A teraz absolutny klasyk w poszukiwaniu nowych brzmień i tego, co można zrobić na instrumentach elektronicznych. I tutaj panowie, którzy rozpoczęli w pewnym sensie tą całą wycieczkę, The Future Sound of London i Papua Nowa Gwinea.